الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج چونکہ معمول کے مطابق مغرب کی نماز کے بعد اصلاحی بیان اور ماہانہ مجلس ذکر تھی جس میں آپ حضرات مفتی شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم سے اور مولانا شبیر کلیار دامت برکاتہم سے مفصل آپ نے خطاب بھی سنا اور مجلس ذکر میں شرکت بھی کی. اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اللہ رب العزت تسلسل کے ساتھ ہمیں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قصدن تاخیر ہم نے بھی نہیں کی, کوشش کی کہ تاخیر نہ ہو, جلدی پہنچیں, لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم ان کے عذر کی وجہ سے ہمیں فیصل آباد کی بجائے لاہور جانا پڑا. عصر کی نماز سے پہلے پہنچے تو حضرت زور کے بعد کھانا تناول فرما کے کلولہ فرما رہے تھے. عصر کی نماز کے بعد پھر جیسے معمول کے مطابق وہ درود شریف اپنا ذکر اور ورد فرماتے رہے. مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر قبل نکاح ہوا, اس کے بعد ہمیں پھر کلمہ چوک وہاں جانا پڑا جہاں گھر والے ٹھہرے تھے. تو مغرب کی نماز پڑھ کے ہم لاہور سے نکلے تو اس وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہوئی. میں بتا رہا تھا کہ تاخیر کی وجہ حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم کا آرام تھا, اور ہمارا حق بنتا ہے کہ چھوٹے اپنے بڑوں کی راحت کا خیال کریں. جب چھوٹے اپنے بڑوں کی راحت کا خیال نہ کریں تو بتائیں اپنے اکابر کی راحت کا خیال کون کرے گا. تاخیر کی وجہ تو یہ تھی. باقی میں آپ حضرات کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں, اللہ رب العزت ہم سب کو وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح واحد جائز وہ عمل ہے کہ جو انسانی نسل کے جاری رہنے کا ذریعہ ہے. واحد جائز ذریعہ, واحد جائز وہ سلسلہ ہے کہ جو انسانی نسل کے جائز تسلسل اور اس کے جواز کا ذریعہ ہے. اگر یہ نکاح کا سلسلہ نہ ہو تو انسانی نسل جائز طریقے سے نہیں چل سکتی. اللہ رب العزت نے جائز طریقے سے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے انسانیت کو نکاح کا عمل عطا فرمایا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ نکاح صرف ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہمارے لیے عبادت ہے, اور کافر اور مسلمان نکاح دونوں کرتے ہیں, اور بغیر نکاح کے مرد عورت کا ملنا دونوں میں معیوب ہے. فرق کیا ہے؟ مسلمانوں کے ہاں نکاح کی حیثیت عبادت کی ہے, اور کفار کے ہاں نکاح کی حیثیت عیاشی کی ہے. کافر چونکہ نکاح کو عیاشی سمجھتا ہے اس لیے وہ اسباب عیش و عشرت اختیار کرتا ہے. مسلمان کے ہاں چونکہ نکاح عبادت ہے وہ اسباب عبادت اختیار کرتا ہے. ہمارا کفریہ معاشرے میں رہنے کی وجہ سے یا کافرانہ ماحول دیکھنے کی وجہ سے مزاج بھی مسلسل کافرانہ بنتا چلا جا رہا ہے. اگر کوئی بندہ ایک کی بجائے دوسرا نکاح کرے, ہمارے لوگ بڑی تعجب سے دیکھتے ہیں کہ کیا ضرورت پڑی تھی. چونکہ مزاج وہ کافرانہ ہے اس لیے تعجب ہوتا ہے. اگر نکاح کو عبادت سمجھتے تو پھر ایک نکاح کے بعد دوسرے نکاح پر خوشی ہوتی یا تعجب ہوتا؟ اب بتاؤ, جس طرح ابوابین کے نفل یہ عبادت ہیں, تہجد کے نوافل عبادت ہیں, اشراق کے نوافل عبادت ہیں, فرائض اس کے علاوہ ہیں. اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز کے بعد ابوابین کے نوافل ادا کرے اور وہی بندہ تہجد کے نفل ادا کرے تو اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا عیب کی نگاہ سے؟ لوگ کہتے ہیں بہت نیک آدمی ہے, ماشاءاللہ ابوابین بھی پڑھتا ہے تہجد بھی پڑھتا ہے. لیکن جو نفل کو عبادت نہ سمجھے اسے تعجب ہوگا, یہ ابوابین کے بعد تہجد کیوں پڑتا ہے. اگر ہم نکاح کو عبادت سمجھیں تو پھر ایک نکاح کے بعد دوسرا, اس کے بعد تیسرا, اس کے بعد چوتھا, اس پر تعجب نہ ہو بلکہ لوگ مبارک دیں. لیکن ہمارے ہاں ہندوانہ مزاج ایسا سخت بنا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے نکاح کا نام بھی لے علیہ وسلم انتہائی نفرت اور حکارت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں. اللہ ہم سب کو سنت کو سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات میں نے گزارش یہ کی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں نکاح عبادت ہے اور کفار کے ہاں نکاح عیاشی ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم اسلامی ذہن بنانا چاہیے, اگر کافر ہیں تو پھر کافرانہ ذہن بنانا چاہیے. اللہ ہم سب کو اسلامی معاشرے کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بہت سارے احباب کو عموماً نکاح پر شکوہ اور گلہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی نکاح ہے اس سے دینی کام متاثر ہوگا, بندہ کسی کام کا رہتا نہیں ہے. مغرب کی نماز کے بعد ہمارا معمول تھا, اگرچہ میں تاخیر سے پہنچا لیکن مغرب کے معمول میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. ابھی رات انشاءاللہ سرگودا شہر میں ختم نبوت کانفرنس ہے اور میں نے معمول کے مطابق اپنی کانفرنس میں شرکت کرنی ہے انشاءاللہ رضی. صبح ہمارا جمعہ کا بیان ہے وہ بھی ہوگا, عشاء کی نماز کے بعد سرگودا شہر میں درس قرآن ہے وہ بھی ہوگا, پھر میرا رات کو سفر ہے اور صبح 3:30 بجے کی فلائٹ وہ بیرون ملک کے سفر کیا وہ سفر بھی ہوگا. اب بتاؤ اس پہ نکاح کے کیا تعجب ہے, کوئی نکاح رکاوٹ بنا ہے؟ مغرب کے بیان میں بھی ہوں, رات کے بیان میں بھی ہوں, جمعہ کی نماز میں بھی ہوں, عشاء کے بعد درس میں بھی ہوں, پھر رات کے سفر کے بعد بیرون ملک کے دورے پر بھی ہوں. تو جب بندہ اتنا اہتمام کرے اس پر تو تعجب کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا جتنا اس پہ شکر ادا کریں, اس کی وجہ سے ہمارے کام میں کمی نہیں آئی بلکہ ہمارا کام بڑا ہے. پھر ہمارے ایک بہت بڑا ایپ لوگ سمجھتے ہیں متعلقہ اور بیوہ کے ساتھ نکاح کو, بہت بڑا ایپ سمجھتے ہیں, اور ہم نے اس ایپ کو توڑنے کے لیے اس کا اہتمام کیا ہے کہ نکاح بیوہ کے ساتھ ہو. آج کا نکاح وہ بیوہ کے ساتھ ہے, اس لیے کہ اس رسم کو توڑیں اور ہندوانہ رسم کو اپنے عمل سے توڑیں. آدمی زبان سے کہتا رہے عمل سے نہ توڑے تو بات کرنی بڑی مشکل ہے, اور عمل سے آدمی جب اس رسم کو توڑتا ہے کچھ مخالفت بھی سننی پڑتی ہے, کچھ باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. لیکن اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جب حضور کی سنتیں مٹیں اس دور میں زندہ کریں, اللہ ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر عطا فرماتے ہیں. جن چیزوں کو لوگ عیب سمجھیں نا, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الدین بدا غریبا وسیعود کما بدا. دین شروع ہوا تب بھی اجنبی تھا, ایک وقت آئے گا دین بالکل اجنبی ہوگا. فتوبا للغرباء, اور مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جو اجنبی شمار ہوں گے. ان کا کام کیا ہوگا؟ الذین یصلحون ما افسد الناس, جس دین کے حکم کو لوگ خراب کریں گے یہ لوگ دین کے حکم کو اسی کو زندہ کریں گے, اس کی اصلاح کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک یا دو نکاح وہ شخص کرے جس کے پاس اسباب بھی موجود ہوں, سنبھالنے کی ہمت بھی ہو, اللہ نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہو کہ خانگی اس کے پروگرام اور نظام اس سے متاثر بھی نہ ہو. اگر نظام گھر کا متاثر ہونے کا خطرہ ہو تو پھر ایک کے بعد دوسرا نکاح کرنا قطر مناسب نہیں ہے. ہر بندہ اس کو سنبھال نہیں سمجھتا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوسرا نکاح فرمایا تو بہت سارے حضرات حضرت تھانوی سے عرض کیا, حضرت آپ نے لوگوں کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے. حضرت تھانوی فرمان لگے کہ میں نے دوسرا نکاح کر کے دوسرے نکاح کا دروازہ بند کیا ہے. لوگوں نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا جس طرح ان دو میں اعتدال میں کرتا ہوں, اگر یوں کوئی اعتدال کر سکتا ہے تو پھر نکاح کرے. حضرت تھانوی اعتدال کیسے کرتے؟ ایک بندے نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 تربوز دیے. اب اس کا ذہن یہ تھا کہ ایک تربوز ایک بیوی کو دیں گے, ایک تربوز دوسری بیوی کے یہاں بھجوا دیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں تربوزوں کے 2 ٹکڑے کیے, اور ٹکڑے کیے ان کو تکڑی پر رکھا, تولا اور پھر بھجوایا. ایک بندے نے سوال کیا کہ حضرت اس کو جو آپ نے تربوز کے ٹکڑے کیے اور ہر تربوز کا آدھا آدھا حصہ آپ نے کاٹ کے دونوں کے یہاں تقسیم کیا, ایک تربوز ایک کو بھجوا دیتے, ایک تربوز ایک گھر میں بھجواتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, یہ بات تو ٹھیک ہے, اتنا عدل اور مساوات تو ہوتا کہ میں نے ایک تربوز ایک کو دیا دوسرا دوسرے کو دیا, لیکن اگر ایک تربوز میٹھا ہوتا اور ایک پھیکا ہوتا اس میں میں عدل کیسے کرتا؟ اس لیے میں نے دونوں کو کاٹ کے دونوں کے گھر میں بھیجا ہے, اگر پھیکا ہے تو دونوں کو ملے, میٹھا ہے تو دونوں کو ملے. تھانوی فرما رہے میں نے یوں عدل کر کے میں نے دروازے بند کیے ہیں, کھولا نہیں ہے. ایک شخص تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مذاقن کہا, حضرت کی چونکہ 2 بیویاں تھیں, مذاقن کہا. اس نے کہا حضرت آپ تو جنت میں رہتے ہیں, 2 بیوی ہیں. حضرت تھانوی فرمانے لگے یہ وہ جنت ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے. حضرت تھانوی تو حضرت تھانوی تھے نا رحمت اللہ علیہ، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، ہمت ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہمت نہیں ہے تو پھر انسان خیال کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک نکاح کے لیے بھی ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم البات فلیتزوج، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ جوان ضرور نکاح کرے. ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن له وجاء، فرمایا اور جو شخص طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ نکاح رکھنے کی بجائے روزے رکھے، اپنی جنسی شہوت کو روزے سے توڑے، گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو، اور اگر طاقت رکھتا ہے اسباب رکھتا ہے تو نکاح کرے. خیر میں نے لمبا بیان نہ کرنا مقصود تھا نہ میں نے کیا ہے، میں نے اتنی بات سمجھائی ہے کہ نکاح مسلمانوں کے ہاں عبادت اور کفار کے ہاں عیاشی ہے. میں آخری بات کیا کہ بات ختم کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے؟ 11. بھئی یک وقت 9 نکاح تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے. کوئی بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اس کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ ہم اس کے فوائد بیان کرتے ہیں، پہلے نکاح کا یہ فائدہ تھا، دوسرے کا یہ تھا، تیسرے کا یہ تھا، چوتھے کا یہ تھا، اور اگر فوائد ذہن میں آدمی رکھے تو پھر اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور اگر فوائد ذہن میں رکھے تو پھر اعتراض تو بہت ہوتے ہیں. اس لیے اعتراضات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جو ہمارے عقیدت مند ہیں ان کو بڑی خوشی ہے، اور جو عقیدت مند نہیں ہیں ان کو ویسے پریشانی ہے. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جن کو خوشی ہے اللہ ان کو مزید خوشی عطا فرمائے، اور جن کو پریشانی ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے. ہم کسی کے لیے بد دعا تو کرتے نہیں ہیں، اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری تو جماعت کا نام اتحاد اہل سنت والجماعت ہے، تو اہل سنت والجماعت کا کام ہی ہے ان سنتوں کو زندہ کریں جو مٹی ہیں، لوگوں کے لیے زندہ کرنی بڑی مشکل ہے. تو اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. قبول پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، پرسوں ہم یہاں بیٹھے تھے تو ایک ساتھی سے میں نے کہا بھی میرا نکاح ہے جمعرات کو، جمعے کو صبح 11 بجے ولیمہ ہوگا، تو مجھے کہتا جی اللہ قبول فرمائے. میں نے کہا قبول تو میں کروں گا، اللہ برکت فرمائے. میں نے کہا قبول تو میں نے کرنا ہے، بھائی یہ دعا کرو کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے. بعض لوگ عقل تھوڑی ہوتی ہے، ہوتے بہت اچھے ہیں. ایک آدمی جماعت کا تھا، کسی کو دعوت دے رہا تھا، ابھی آپ ماشاءاللہ 4 ماہ لگائے ہیں، سالانہ چلا ہے، تمہارا نصاب پورا ہے، تو تم اب سال کے لیے نکلو. اس آدمی نے عذر پیش کر دی، بھائی میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی ہے، گھر کے حقوق کا بڑا مسئلہ ہے. اب یہ سادہ آدمی تھا مخلص، ترغیب دیتے کہتا ہے اللہ حقوق ادا کرے گا، تم نکلو. اس نے کہا بھائی یہ حقوق تو میں نے ہی ادا کرنے ہیں. تو بعض لوگ سادگی میں ایسی باتیں کہتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اس لیے ان سادگی کی وجہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں، تو فوراً کفر کا فتویٰ نہ جڑ دیا کرو، اس کی منشا دیکھ لی بات اس نے کیوں کہی ہے. خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا. جو ساتھی بیعت والے ہیں وہ آ جائیں، اس کے بعد پھر آپ نظم سن لیں. جو بیعت والے ساتھی ہیں وہ آ جائیں بھی. میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے اور بڑے گناہ سے. میں وعدہ کرتا ہوں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، زکوٰۃ فرض ہوئی ادا کروں گا، حج فرض ہوا ادا کروں گا، پوری زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا. اگر مجھ سے گناہ ہوا تو توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں. اے اللہ میری اس بیعت اور توبہ کو قبول فرما. قیامت کے دن چاروں سلسلوں کے اکابرین کے ساتھ حشر فرما. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے مولا کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے. اے اللہ مشکلات کو دور فرما دے. عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ اس مرکز کو شاد اور آباد فرما. اے اللہ اس کے فیض کو پورے عالم میں پہنچا دے. اے اللہ اپنے نام کی لذت اور حلاوت عطا فرما. اے اللہ آپ کے نام پہ جینا اور کٹنا اور مرنا عطا فرما دے. اللہ اپنے دین کے لیے ہمیں اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، احباب، سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اللہ میں عشق و محبت عطا فرما. اے اللہ ہمیں حضور کے دین کو محبوب بنا دے، اے اللہ دین پہ چلنا آسان بنا دے، اے اللہ دین کو ہمارا رواج بنا دے، اے مولا کریم، اے مولا کریم جو حضرات تشریف لائے ہیں تمام کا آنا قبول فرما لے، اے اللہ تمام کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ تمام کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ جن کی نکاح نہیں ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، مولا کریم جن کی نکاح ہیں اولاد نہیں ان کو تو نیک اولاد عطا فرما دے، مولا کریم جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا کریم 24 گھنٹے دین پہ چلنا آسان فرما دے، اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما، اجمعین برحمتک یا